عید که بهار اومد و عید به جای دشمنی ها گل به دست هم بدیم. اگه از هم دل خوریم یا زهم کینه داریم، بس کنید عید اومده روی هم رو ببسیم. دست بدیم به دست هم، غر نباشیم دم بدم، دعا کنیم سال دیگه تو خونه باشیم دور هم. بگی ما دیدن ایرونه، شهرهای شمالی و تهرونه، شهر شیراز و یزد و تبریز، آبادان و اصفهان، کرمونه، همه ایرونه، همه ایرونه، همه ایرونه. سال دیگه تو خونه باشیم دور هم. عیدی ما دیدن ایرونه، شهرهای شمالی و تهرونه، شهر شیراز و یزد و تبریز، آبادان و اصفهان، کرمونه، همه ایرونه، همه ایرونه، همه ایرونه. رادیو البرز ایران رادیو. رادیو البرز، بخش فارسی رادیو خارجیان شهر آهوز. Thank you. همیشه رهنمای ماست. مهر تو چون شد پیشت، دور است و نیست اندیشه‌ات. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما؟ پاینده باد خاک ایران ما. با عرض سلام و صبح بخیر حضور شما شنوندگان گرامی، امروز یک شنبه نهم فروردین 1388 خورشیدی برابر با 29 مارس 2009 میلادی تا ساعت 11 بامداد امروز میزبان شما عزیزان شنونده هستیم. یادآوری میکنم که از نیمه شب گذشته برنامه وقت تابستانی آغاز شد، به این معنا که عقربه‌های ساعت یک ساعت به جلو کشیده شد. الان ساعت 8:11 بامداد است. رادیو البرز از کانال 2 رادیو آهوس روی موج اف ام فرکانس 98.70 مگاهرتز پخش می شود. زمان پخش برنامه بامدادی رادیو البرز شنبه از ساعت 8:10 بامداد و یک شنبه از ساعت 8:11 بامداد. شماره تلفن مستقیم رادیو البرز 86 18 09 12 و تلفنی که در ایام هفته در خدمت شما هستیم 27 58 22 12. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com و سایت اینترنتی ما iraninfo.co هست. لازم به یادآوری است که شما برنامه‌های بامدادی رادیو البرز رو از طریق وبسایت iraninfo.co می توانید، برنامه‌های بامدادی روزهای شنبه و یک شنبه رو از طریق وبسایتی که نام بردم گوش کنید. در برنامه امروز مطالب مختلفی داریم، از جمله راه ابریشم، دادای تازه از دنیای هنر و سینما و شکست سخت تیم ملی فوتبال ایران از تیم ملی فوتبال عربستان در ورزشگاه آزادی تهران در حضور بیش از 100,000 نفر تماشاچی. با ما باشید تا ساعت 11 بامداد امروز. We'll be right back. امسال چیزی که فراوونه دختر پسر امسال سیزده پدر امسال وقت شوهر امسال چیزی که فراوونه دختر پسر امسال Go ahead and

خواننده محبوب و مردمی از آمریکا مهمان ایرانیان در شهر آهوس روز سه‌شنبه 31 مارس ساعت 21 در محل سالن دیسکوی ترن کنار بندر آهوس است. برای تهیه بلیط می توانید به فروشگاه ایرانی در شهر آهوس مراجعه بکنید. Behind درد توی آشیونه، پرده دو باد میخونه، گل کنه نانا کنه، گل میگم وقتی به آرز اومد و گل باشه، به آرومت که شده رخزار تو بیداشه. آشیونه پرده دو باد میخونه، گل کنه نانا کنه، گل میگم وقتی بهار اومد و گل باشه، بهار اومد که این گل رخسار تو پیدا شه. بیا با هم عزیزم بریم دامن صحرا بزنیم، گشت توی دشت توی کوه کمرها، دو کبوتر بشیم و بهار اومد که گل رخسار تو پیدا میشه، گفتی میام وقتی بهار اومد گل باشه، بهار اومد که گل رخسار تو پیدا میشه. ساعت 8:34 بامداد است، در خدمت شما هستیم. به آگاهی شما میرسونم که نیمه شب گذشته عقربای ساعت یک ساعت به جلو کشیده شد و وقت تابستانی آغاز شد. فاصله زمانی با ایران همکنون به 2.5 ساعت دوباره برگشت و در این قسمت از برنامه میخواستم راجبه هنرمندان و نویسندگانی که در سال گذشته خورشیدی بدرود حیات گفتن. تا چند لحظه دیگر. خسروی شکیبایی متولد 1323 خورشیدی، یکی از مشهورترین بازیگران سینما و تئاتر ایران، در اواخر تیرماه گذشته در اثر عارضه قلبی درگذشت. بازی در نقش هامون در فیلمی با همین نام ساخته داریوش مرجویی نام این بازیگر را در تاریخ سینمای ایران جاودانه کرد. اسماعیل داورفر متولد 1311 خورشیدی را همه به خاطر بازی در نقش دوستعلی خان سریال تلویزیونی دایجان ناپلون میشناختند. او که سالها به سرطان مبتلا بود، در اردیبهشت ماه سال گذشته در پی سکته قلبی درگذشت. نادر ابراهیمی متولد 1315 نویسنده، تصویرگر و سینماگر ایرانی، پس از سالها بیماری در خرداد سال گذشته درگذشت. او یکی از پرکارترین نویسنده‌های ایران بود. کتاب و مجموعه تلویزیونی آتش بدون دود یکی از محبوب‌ترین یادگارهای اوست. فرهنگ معیری متولد 1322 خورشیدی، گریمور قدیمی سینمای ایران، به علت سکته قلبی در اردیبهشت سال گذشته درگذشت. او مدت‌ها از سرطان ریه و عوارض کبدی رنج می‌برد، ولی با این حال تا آخرین روزهای عمرش به صورت فعال در آموزش گریم حضور داشت. علی میری متولد 1318 خورشیدی، بازیگر سینما و تئاتر ایران که عمده فعالیتش در سالهای پیش از انقلاب بود، در یکی از روزهای آخر سال گذشته درگذشت. او بیشتر در فیلم‌های کمدی بازی کرده بود و مشخصه اصلی او لهجه غلیظ گیلانیش بود. البته او متولد شهرسوار در استان مازندران بود. خانم مهری مرنیا متولد 1305 خورشیدی، بازیگر پرسابقه تلویزیون، تئاتر و سینمای ایران، در بهمن ماه گذشته در سن 82 سالگی درگذشت. او سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش دوم زن را برای بازی در فیلم تنوره دیو از چهارمین جشنواره داخل ایران دریافت کرد. تورج نگهبان، استاد نگهبان، متولد 1311 ترانه‌سرای بسیاری از تصنیف‌های مشهور ایرانی در مرداد ماه گذشته در لس آنجلس درگذشت. او در کنار ترانه‌سرایی‌ها چون بیژن ترقی، اسماعیل نواب صفا و رحیم معینی کرمانشاهی به نسلی تعلق داشت که آثارشان موج جدیدی در موسیقی و تصنیف ایرانی به راه انداخت. مرداد فخیمی متولد 1318، فیلمبردار سینمای ایران، پس از چند سال بیماری در مرداد ماه گذشته درگذشت. او فیلمبرداری آثاری از کارگردانان چون بهرام بیضایی، مسعود کیمیایی، علی حاتمی، محسن مخبلباف، ناصر تقوایی بود. مرداد فخیمی در سالهای آخر عمرش کار هنری را کنار گذاشت و به شغل آزاد روی آورده بود. احمد آقالو متولد 1328، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون، در پی ابتلایش به بیماری سرطان مغز در آذر ماه گذشته درگذشت. شخصیت کاتب در مجموعه تلویزیونی سلطان و شبان یکی از ماندگارترین نقشایی است که او بازی کرده است. در یکی از نخستین روزهای سال گذشته 1387 خورشیدی، فریدون آدمیت، مورخ و پژوهشگر برجسته ایرانی، در سن 87 سالگی در تهران درگذشت. او عمدتاً به دلیل پژوهش بر روی تاریخ دوران نوگرایی و عصر مشروطیت در ایران شهرت داشت. اردشیر مؤسس، متولد سال 1317، کاریکاتوریست و طراح ایرانی، بعد از تحمل یک دوره بیماری بر اثر سکته قلبی در نیویورک درگذشت، زمانی که احمد شاملو سردبیری کتاب هفته را بر عهده گرفت، طرحهای اردشیر را برای چاپ پذیرفت و نامش به عنوان طراحی صاحب سبک ثبت شد. او سپس در روزنامه کیهان مشغول به کار شد. رضا ارهام صدر اصفهانی، متولد 1302، کمدین و بازیگر معروف تئاتر ایران، در آذر ماه گذشته درگذشت. او مبتکر نوعی از نمایش‌های عامه پسند بود که گاه در بیان طنز و انتقادهای اجتماعی را بازگو می‌کرد. باید این نمایش‌ها در واقع همان نمایش‌های سنتی و سیاه‌بازی بود. منوچهر احترامی، یکی دیگر از هنرمندان و نویسندگانی بود که در سال 87 درگذشتند. منوچهر احترامی، متولد 1320، طنز پرداز ایرانی، شاعر، نویسنده کودکان و پژوهشگر، در بهمن ماه گذشته درگذشت. از مشهورترین آثار او داستان‌های حسنی، از جمله حسنی نگو یه دست گل است، که از محبوب‌ترین قصه‌ها نزد کودکان ایرانی است. یاد همه هنرمندان و نویسندگانی که سال گذشته به درود حیات گفتن گرامی می‌داریم و روحشان شاد باد. من با شما جون میگیرم، سر و سامون میگیرم،

نو مبارک در سخنم دمیده باد سال نو مبارک سال به هم رسیدن و دل زدن بریدن سال ستاره دیدن و وقت پر کشیدن سال به هم رسیدن و دل زدن بریدن سال ستاره دیدن و وقت پر کشیدن سال نوی رسیده باد سال نو مبارک در سخنم دمیده باد سال نو مبارک. هوا دلم بانه میزانه هوا بعد تو جایی نداره هوا اومدی شده آواره هوا آره عاشق هوا شوره خواننده محبوب و مردمی از آمریکا مهمان ایرانیان در شهر آهوس است. زمان اجرای برنامه پس فردا سه‌شنبه 31 مارس ساعت 21 در محل سالن دیسکوی ترن کنار بندر آهوس. ورودی 200 کرون هست. میتونید قبل از برنامه از فروشگاه ایرانی در شهر آهوس خریداری کنید. زمان برنامه 250 کرون هست. تخفیف ویژه‌ای برای سالمندان هست و میتونید برای اطلاعات بیشتر و تهیه بلیت با قیمت 115 کرون به خانم مرجان تماس بگیرید با شماره تلفن که الان خدمت شما اعلام میکنم 26 29 01 34. تکرار میکنم شماره تلفن خانم مرجان برای تهیه بلیت سالمندان 26 29 01 34 هست. میتونید تماس بگیرید و بلیت رو با قیمت 115 کرون خریداری کنید. و فروشگاه ایرانی در شهر آهوس، فروشگاه دانیا در مرکز شهر آهوس، فروشگاه یونی شاپ واقع در چهارراه اصل ویبورکوی و فروشگاه آقا سعید در بازار وست بلیتو میتونید تهیه بکنید. شوره در شهر آهوس روز سه‌شنبه آینده 31 مارس ساعت 21 در محل سالن دیسکوی ترن کنار بندر آهوس. تلفن برای اطلاعات بیشتر 40 23 66 88 و یا 26 60 53 28. میزبان برنامه سازمان جشن ها در شهر آهوس. افرادی که بازنشسته هستند یا قبل از سن بازنشستگی به بازنشستگی دست پیدا کردن برای تهیه بلیط میتونن به خانم مرجان با شماره تلفن 26 29 01 34. تکرار میکنم 26 29 01 34 مراجعه بکنن و بلیط رو با قیمت 115 کرون خریداری بکنن. همکنون می توانید به برنامه های رادیو البرز در سایت iraninfo.deco گوش فرا دهید. برنامه های شنبه و یک شنبه رادیو البرز را از سراسر جهان گوش دهید. رادیو البرز بر روی کانال 2 در شهر آغوست شنبه ها 8 تا 10:30، یک شنبه ها 8 تا 11 پخش می شود. برای اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 27582212 و یا ایمیل radioalborz@hotmail.com تماس حاصل فرمایید و یا به سایت iraninfo.deco مراجعه فرمایید. نالوستان پیلوس عیدتون مبارک، سر خوبی داشته باشین. به یادی بله، صدای مونا رو شنیدید که هموطن خورسال دعوت کرد از شنوندگان که به رادیو البرز گوش کنین و نوروز رو تبریک گفت. در این قسمت از برنامه میپردازم به بهار در ترانه های ایرانی. همه ما به خصوص شنوندگان خوب رادیو البرز با اسم محمود خوشنام آشنایی دارند و تاکنون برنامه‌های مختلفی از محمود خوشنام، کارشناس موسیقی ایرانی است، ازش از رادیو البرز پخش کردیم. امروز ترانه‌های بهاری و یا بهار در ترانه خواننده‌های مختلف ایرانی چه نقشی داره رو با هم گوش میدیم تا چند لحظه دیگر. بهار در ترانه ها بهار که زاینده طبیعت است، زاینده آن نیز هست. طبیعتی را که در زمهریر زمستانی از پای در آمده از نو نیروی شکفتن و بالیدن می بخشد. انسان نیز به عنوان بخش پویایی از طبیعت هر سال در معرض این نوزایی است. به ویژه آنها که با هنر و زیبایی سر و کار دارند از رنگ و بوی بهار جانی تازه می گیرند و از اینجاست که بهار سرچشمه الهام می شود و هنرها را می شکوفاند. نشانه های این الهام پذیری زاینده را در همه سوی تاریخ جهان می توان دید، از جمله در عرصه فرهنگ و هنر و به ویژه در شعر و ترانه ایران. همزمانی بهار با جشن نوروز بازتاب آن را در ترانه های ایرانی دلپذیرتر ساخته است. در آستانه بهار تازه گشتی دیگر در باغ دلاویز ترانه های بهاری می زنیم. Thank you. آنچه شنیدید سرزنده ترین ترانه بهاری است که در سال 1327 در جریان پیدایش موج نوگرایی در ترانه سازی های سنتی آفریده شده و 30 سال تمام در آغاز هر سال نو از رادیو ایران پخش شده و باز هم مردم در طی سال خواستار شنیدن چند باره آن بودند. آهنگ ترانه از مهدی خالدی شاگرد برجسته ابوالحسن سباست که با شعری از اسماعیل نواب صفا پیوند خورده و با صدای دلکش جوان به ضبط و اجرا در آمده است. ترانه ضربی سرزنده و کمیاب دارد و شنونده را دستفشان و پایکوبان به پیشباز بهار می برد. در میان شاعران معاصر هیچ شاعری مثل فریدون مشیری جانشیفته بهار نیست. در زمستان نیز بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک به دماغش می‌خورد. آنچنان به بهار دلبسته است که باکش نیست اگر گل و سبزه ای در میان سفره نداشته باشد و جامش از آن می که می‌باید تهی مانده باشد. اینها همه پوچ است. اصل آن است که بهار نرمک نرمک دارد می‌رسد. دستی در نسیم و پایی در آفتاب باید به پیشوازش رفت. حرف آخر شاعر این است که در آستانه بهاری که فرا می رسد باید شیشه غم را به سنگ کوبید پیش از آن که 7 رنگش 70 رنگ شود. بهارانه فریدون مشیری را فرهاد فخردینی با آهنگی سازگار در آمیخته و اجرای آن را به صدای فریدون فرحی سپرده است، خواننده ای از سالهای شکفتنها و گمشده در غبار فراموشی. باران بوی سبز بوی خار خنده ی گل شور بل بل صبح بار آسمان آبی و ابر سفید برگ‌های سبز ریخت عطر نرگس رفت با نغمه شب تر از کوه‌های شام. بهار البته در همه جا هست. وقتی زمانش میرسد کسی را در هر کجا که باشد از فیض خود بی بهره نمی گذارد. ولی با همه این حرف ها بهار خانه چیز دیگری است. رنگ و بویش فرق می کند. اگر در غربت از کنار ما رد می شود، در خانه در درون من جوانه می زند. بهار واقعی بهاری است که در خانه با تو دیدار می کند، گرم و نرم و مهربان. قصه بهار خانه را باید از زبان خواننده ای شنید که در آرزوی بازگشت به خانه و کسب فیض از بهار خانه در قربت به ابدیت پیوست. صدای رسایی که هایده نام دارد. بهار در چشم عارفان ایرانی نیز بزرگترین جلوگاه عنایات الهی است. مولوی صدرنشین عارفان جهان بهار را نه تنها در ظاهر سبز آراسته و دلنشین آن که در پیوندی که با دل و جان آدمی دارد می‌بیند. او از طلایه‌داران تقدیس زیبایی است. عاشقان عیدتان مبارک باد مطلع غزلی است از مولوی که با آهنگی از محمد رضا لطفی درآمیخته و با صدای گرم و دلانگیز مرضیه پرورانده شده است. صدای ناب و کمیاب مرضیه جوهر عارفانه غزل را برملا می کند. تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سخت بشکافیم و طرح نو در اندازیم. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. این سرآغاز غزل نابی است از حافظ که جوش و خروش بهارانه دارد. از همین روی آهنگسازان ریز و درشت به آن توجه ویژه داشتند، از جمله حسن شماعی‌زاده آهنگساز و خواننده پاپ در سالهای پیش از انقلاب آهنگی در خور بر روی آن نهاده و جوش بهارانه آن را برجسته تر ساخته است. چو در دست است رودی خوش، بزن مطرب سرودی خوش، که دست افشان غزل خوانیم و پاکوبان سر اندازیم. بیا تا گل بر افشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سخت بشکافیم و پروین و در اندازیم. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. شراب ارغوانی را گلاب اندر قدح می‌زنیم، نسیم عطرگردان را شکر در مجمر اندازیم. چو در دست است رودی خوش، بزن مطرب سرودی خوش، که دست افشان غزل خوانیم و پاکوبان سر اندازیم. صبا خاک وجود ما بدان عالی جناب انداز، بود کن شاه خوبان را نظر بر منظر اندازی. یکی از عقل می لافد، یکی طامات می بافد، بیا کین داوری ها را به پیش داور اندازی. جلوه های رنگارنگ بهار را بیش از شهر در روستاها می تواندید. طراوت و سرزندگی از در و دیوار روستا می تراود. زمین مادر یک سر بارور می شود و گل و گیاه و شاخ و برگ را می شکوفاند. شور و هیجان این زایش طبیعی در ترانه های بومی نیز جریان پیدا می کند و آنها را دلپذیرتر می سازد. گل چنوری که از آن کردستان است نمونه بسیار خوبی است. خون گرم بهار در آن جریان دارد. این ترانه را خیلی ها خواندند، ولی شاید گرمترین آنها بازخوانی زویا ثابت خواننده مقیم آمریکا باشد. با شنیدن گل چنوری سیر و سیاحت خود را در قلمرو ترانه های بهاری پایان می دهید. ولي قلت شنوري خانم تشهر زوري وبيني بين الله وبيني بين الله جدني بني بلوري ودي لو متعلد نسبي كوري قراني اي من جتري في كالي نبالي قردان وحشد هقدم ليلي نالي كنالي ولي قولي تنوري خانمك شهر زوري وبيني بين الله يردني بني بلوري بهار طبیعت هنگامی دلنشین تر می شود که بهار آرزو نیز همنشین آدمی شده باشد. شاعران همیشه در بهار جلوه دلدار را می بینند و حضور او را در کنار خود آرزو می کنند. بیژن ترقی نیز از این قاعده مستثنا نیست. در آستانه بهار طبیعت بهار آرزوی خود را می طلبد. ای روی تو آینم، عشقت غم دیرینم، بازا چو گل در این بهار سر را بنه بر سینم. او این تمنا را در قالب آهنگ دلاویز از روح الله خالقی نهاده است. بهار آرزو را نخستین بار غلام حسین بنان در سالهای دهه 30 خورشیدی خوانده، ولی در سالها بعد دیگران نیز آن را بازخوانی کردند، از جمله هوشمند عقیلی خواننده برون‌مرزی مقیم آمریکا. چون نسیم نوبهار بر آشیانم سپردم بر سرت آتش بیا بنشین دمی چون سرشکم در کنار بنشین نشان سوز نهان تا بهار دل نشین آمد سوی چمن ای بهار آرزو بر سرم سایه فکن چون نسیم نوبهار بر آشیانم کن گذر تا که گل باران شود کلبه ویران من بازا ببین بشکن سکوت خلوتم چون لاله تنها ببین بر چهره داغ بهار گل به سر گلبن به دامن مرا که شبنم اشکی نمانده چه سازم گر بیاید خانه من. این مطلع شعر دیگری است از سیاوش کسرایی که نگران دستان تهی خیش است که نمیگذارد آنگونه که باید به پیشباز بهار برود. شاعر البته بهار آرزوی خود را شکفته در نگاه دلدار میبیند یا به قول خودش در پرستوهای چشمان سیاه او. این شعر به مذاق آهنگساز معاصر ایرانی فرهاد فخردینی خوش آمده و او را به نهادن آهنگی بر روی آن برانگیخته است. حاصل این همکاری ترانه ایست به نام بهار خاموش که با صدای سیما بینا پرورده شده است. بهار آمد بهار سبز بهر تن بهار گل به سر گل بن به دامن مرا که شبنم عشقی نمانده چه سازم گر بیا بهار و عید نوروز بازار بنفشه ها گرم است. با ریشه از خاک در می آیند تا خانه عوض کنند. گلفروشان آنها را در جعبه های کوچک چوبی در گوشه خیابان ها عرضه می کنند. این تصویر نگاه ژرف شاعری فرهیخته را به سوی خود می کشد و مهاجرت بی دغدغه بنفشه ها جوی هزار زمزمه را در او جاری می سازد.

ساره خواننده محبوب و مردمی از آمریکا مهمان ایرانیان در شهر آهوس روز سه‌شنبه 31 مارس ساعت 21 در محل دیسکوی ترن کنار بندر آهوس. برای تهیه بلیت شما می توانید به فروشگاه ایرانی در شهر آهوس مراجعه بکنید. قیمت بلیت 200 کرون است. زمان برنامه 250 کرون است. تخفیف ویژه سالمندا 50% تخفیف قائل شدن. میتونن دوستان به شماره تلفن خانم مرجان 26 29 0134، تکرار میکنم 26 29 0134، مراجعه بکنن و بلیت شوره را با 50% تخفیف 115 کرون خریداری بکنن. شوره خواننده محبوب و مردمی از آمریکا روز سه‌شنبه 31 مارس ساعت 21 در محل دیسکوی ترن کنار بندر آهوس. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفنی که اعلام می‌کنم تماس بگیرید: 40 23 66 88 یا 50 38 78 18 و یا 26 60 53 28. میزبان برنامه سازمان جشن‌ها در شهر آهوس. شوره در شهر آهوس روز سه‌شنبه پس فردا در دیسکوی ترن کنار بندر آهوس. برای تهیه بلیت میتونید به فروشگاه ایرانی در شهر آهوس مراجعه بکنید. سالمندان و یا افرادی که زودتر از سن بازنشستگی به بازنشستگی دست یافتن میتونن به خانم مرجان با شماره تلفن 26 29 01 هست و بلیتو با 50% تخفیف خریداری بکنید. تلفن خانم مرجان 26 29 01 34 هست. ساعت 9:56 دقیقه بامداد است. از نیمه شب گذشته عقربه‌های ساعت در دانمارک یک ساعت به جلو کشیده شد و وقت تابستانی آغاز شد از نیمه شب گذشته. اما در این قسمت از برنامه می‌پردازم به شکست سخت تیم ملی فوتبال ایران در استادیوم آزادی تهران در مقابل بیش از 100,000 نفر تماشاچی از تیم عربستان سعودی. علی دایی حیا کن، تیم ملی را رها کن، شعاری بود که در ورزشگاه آزادی روز گذشته تنین انداز شده بود. ما گزارشی از این وضعیت خواهیم داشت و گفتگوی حسن روشن با صدای دوچه ولت برای شما پخش میکنیم در زمینه شکست تیم ملی ایران، که حسن روشن گفته است که شخص علی دایی مسئول ناکامی تیم ملی فوتبال ایران است. حتما پس فردا کنسرت موسیقی خانم شوره خواهین رفت و شب خوبی را خواهین داشت. همونطور که گفتم برای تهیه بلیت میتونید به فروشگاه ایرانی در شهر آهوس مراجعه بکنید. سالمندان عزیز ایرانی هم میتونن با شماره تلفن خانم مرجان 26 29 0134 تماس بگیرن، بلیت رو با 50% تخفیف خریداری کنن، یا میتونن با شماره تلفن بنده تماس بگیرن تا راهنمایی لازم رو برای خرید بلیت از فروشگاه ایرانی و از خانم مرجان با شما در میون بذارم. اما شکست تلخ تیم ملی فوتبال ایران در برابر تیم ملی فوتبال عربستان در استادیوم پر تماشاگر آزادی تهران با نتیجه 2-1 تیم ملی ایران تن به شکست داد. حسن روشن گفتگویی را با رادیوی دوچه ولد داره که و گفته که علی دایی مسئول این ناکامی هست، در حالی که مسعود شجاعی هافبک باشگاه اوساسونا اسپانیا نخستین گل بازی را برای تیم ملی ایران در دقیقه 57 به ثمر رسانده بود، ملی پوشان ایران در آستانه کسب 3 امتیاز مهم در مسیر رایابی به جام جهانی قرار گرفته بودند. در لحظات پایانی بازی تیم مهمان ناگهان در دقایق 78 و 86 به 2 گل رسید و یکی از تلخ‌ترین شکست‌های فوتبال تیم ملی ایران را رقم زد. تیم ملی ایران در هر 2 نیمه بازی از موقعیت‌های فراوانی برای گشودن دروازه حریف برخوردار بود. کاپیتان تیم ملی مهدی مهدوی‌کیا از باشگاه فرانکفورت آلمان در نیمه نخست با دروازه‌بان عربستان تک به تک شد، اما در ضربه نهایی ناکام ماند. همچنین مانند غلامرضا رضایی و جواد نکونام که از فاصله اندک موفق به گلزنی نشدند. در انتهای نیمه نخست بازی عربستانی‌ها نخستین بار دروازه مهدی رحمتی را باز کردن، اما این گل از سوی داور مسابقه مردود اعلام شد. در انتهای بازی تماشاگران مایوس در استادیوم آزادی تهران به تشویق علی کریمی که به تیم ملی دعوت نشده بود پرداختند و خانه اخراج علی دایی از سمت سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران شدند. به نقل از خبرگزاری مهر، علی دایی در چارچوب کنفرانس مطبوعاتی پس از پایان بازی اظهار داشت که تیم ایران عملکرد خیلی خوبی را به نمایش گذاشت و ناکامی ایران تنها به دلیل بدشانسی بوده است. وی همچنین اشاره کرد که امروز دایی شکست نخورد، بلکه تیم ملی بود که شکست خورد. با توجه به پیروزی 2-0 کره شمالی در برابر امارات متحده عربی در گروه تیم ایران، حال کره شمالی با 10 امتیاز از 5 دیدار صدرنشین جدول گروه 2 مقدماتی جام جهانی در قاره آسیا است. کره جنوبی با 1 بازی کمتر با 9 امتیاز در مکان دوم قرار دارد. تیم ملی عربستان سعودی با کسب 7 امتیاز و امارات و ایران با کسب 6 امتیاز و بالاخره امارات متحده عربی با 1 امتیاز در ردای 3، 4، 5 ایستادند. دیدار بعدی تیم ملی ایران روز 6 ماه ژوئن در کره شمالی مقابل تیم ملی این کشور خواهد بود. با توجه به شکست تیم ایران در مقابل عربستان، بخت صعود ایران به جام جهانی کم شده است. حسن روشن پیشکسوت و ملی پوش پیشین فوتبال ایران در مصاحبه با بخش فارسی دوچه ولد ضعف کادر فنی و اشکالات فنی در مجموعه تاکتیکی تیم ملی ایران را به عنوان علت اصلی ناکامی تیم ایران توصیف کرد. یادآوری میکنم که تماشاچیان در نیمه دوم خواهان اخراج علی دایی از سرمربیگری تیم ملی ایران شدند و شعار میدادند علی دایی حیا کن، تیم ملی را رها کن. تا چند لحظه دیگر گفتگوی حسن روشن پیشکسوت و ملی پوش پیشین فوتبال ایران مصاحبه ای را داشت با بخش فارسی دوچه ولد که برای شما پخش میکنیم. تا چند لحظه دیگر. درود بر شما آقای حسن روشن عزیز. روز 8 فروردین سال 1388 به عنوان یکی از تلخترین روزهای تاریخ فوتبال ملی ایران محسوب میشه. از دیدگاه شما این شکست شوک‌آور در استادیوم آزادی تهران در حضور بیش از 100 هزار تماشاگر مقابل عربستان سعودی چگونه میتونست رخ بده با توجه به اینکه ملی پوشان ایران 1-0 از حریف جلو بودن تا دقیقه 78؟ اولا سلام خدمت شما و شنوندگان خوبتون، سال خوبی داشته باشین، نوروزتون مبارک باشه. اما در مورد بازی خیلی ما خوشبین در درجه اول خیلی خوشبین رفته بودیم به این قضیه، فکر کردیم و انشالله که یعنی برعکس این صحبتی که شما کردین، همه میگفتن انشالله با این برد یه سال خوب ورزشی رو آغاز کنیم. بعد اینطور نشد و یه مقدار من فکر میکنم بازی کویت هم نباید انجام میشد، چون خیلی راحت ما به نزدیکترین کشوری که به عربستان بود یک بازی رو دادیم که بتونن روی بازیکنهای ما یه آنالیز خیلی خوبی انجام بدن که تو این بازی دیدیم. و واقعا مهمترینش هم این بود که خیلی خوشبین بودیم که چون زخمی نداریم، چون تیممون داره بازی تدارکاتی متوسط به پایین رو انجام میده، خاطر این خوشبینی یه مقدار عقب افتادیم. البته اگر ما تو این زوری که تماشاچی به تیم ملی داده بود تو 20 دقیقه نیم ساعت اول اگر ما میتونستیم یکی دوتا گل بزنیم باز قضیه فرق میکرد، که متاسفانه اینطور نشد و اونا خیلی تیم خوب آلانیس کرده بودن و دیگه وقتی که تحلیلم رفتن دیگه این مسئله پیش اومد. آقای روشن، اما نکته‌ای که پرسشش اجتناب ناپذیره اینه که تیمی که 1-0 جلو هست، اونم در بازی خانگی، اونم در همچین بازی فوق‌العاده مهمی، چگونه میتونه در دقایق پایانی در زمین خودش برد 1-0 رو تبدیل به شکست 2-1 بکنه؟ آیا این دقایق پایانی از دیدگاه شما دقایق کادر فنی هستند، دقایق بازیکنان بزرگ هستند، و چگونه میشه این شکست تیم ملی رو که یکی از بزرگترین شکست‌های تاریخ فوتبال ایران محسوب میشه و ارزیابی کرد؟ خب این یه مسئله خیلی بزرگی که باید بشینن کمیته فنی و اون کسایی که متاسفانه ما کمیته فنی قوی نداریم. همیشه هم هر مربی که اومده انتخاب شده خودش برای خودش یه کادر خاص آورده بوده و کسی روش نظر نداشته که قبل از بازی بپرسن چه تاکتیکی شما دارید و بعد از بازی بپرسن اون تاکتیکی گفتی عمل شده یا نشده، و اگر ما بازی رو مثلا یکیش عقب بودیم چه فکرهایی دارید، یا اگر یکی جلو بودیم چه فکرهایی دارید. اینا دست به دست هم داده، منتها این بازی اول نبوده. ما بازی با کره هم اگه خاطرتون باشه بازی گل اول زدیم، باز دوباره گل مساوی رو خوردیم. این یک اشکال فنی هست که در مجموعه تاکتیکی تیم به وجود اومده و حالا خارج از ضعف دفاعیمون که خیلی با هم فاصله دارن، فکر میکنم که باید به این مسئله خیلی توجه بکنن. اما چون ما کمیته فنی نداریم که از زورش از آقای دایی زیادتر باشه، هیچ وقت به این مسئله رسیدگی نخواهد شد. از دیدگاه شما این شکست تلخ در آغاز سال 1388 چه پیامدی خواهد داشت برای فوتبال ملی ایران در این سال؟ شکست ها، البته ما امسال وضعیت بهتری داشتیم نسبت به سالهای گذشته از نظر نوجوانان، یه مقدار جوانان که اونم نتونستیم از مرحله خودمون بالا بیاییم، ولی نونهالانمون یه مقدار امسال شروع شده که این اگر ادامه پیدا کنه شاید 5 سال 10 سال دیگه ما تیم ملی خوبی داشته، ولی هیچ چیزی رو حل نمی کنه. یعنی ما هر مصاحبه هم که اینجا داشتیم که این تیم میره به جام جهانی یا نمیره، ما جوابمون این بود که ما 3 دفعه دیگه هم رفتیم، بعدش که اومدیم چه کار کردیم؟ تیمایی مثل ژاپن، مثل کره جنوبی، حتی عربستان انقدر زیرسازی کردن که 3-4-5 دور است که پشت سر هم میرن. حالا امسال عربستان خود نوسان داشته خاطر مربیگری داخلیشون، خاطر این هیچ اتفاقی فعلا نمیفته. الان ممکن است فردا طبق معمول یک شورای دستور آقای رئیس جمهور باشه که جمع بشن که ادلت شکست چی بوده، بعد حالا انشالله بازی بعدی رو ببریم دوباره یادشون میره. تماشاگران حاضر در استادیوم آزادی تهران در دقایق پایانی دیدار مقابل عربستان به شدت خواستار برکناری علی دایی شدند. به نظر شما تعویض کادر فنی میتونه راه حلی باشه برای کسب موفقیت تیم ملی ایران در سه بازی باقی مانده در مقدماتی جام جهانی؟ نه، ببینید وضعیت تیم ملی و کادر فنی و سرپرستی اینا طوری هست که کسی نمیتونه اینا رو عوض کنه، چون کسایی که اختیار داره این تعویضا هستن کوچکتر از این کادر و علی دایی هستن. اما ما این مسئله که همه دارن میگن و ما 10-15 سال داریم میگیم که باید به اصطلاح پایه بندی و آکادمیک را بندازیم. من با استقلال پارسال که در آکادمی بودم، شما در جریان هستید و اون صحبته که داشتیم، خیلی سعی کردم ولی یه سال دیگه به قول خودمون فوتبالیستا بریدم، چون هیچ کس نمیخواد اینجا از اون پایه کار بشه، چون اینجا کسایی که پول دارن 5 میلیون میدن بچه‌شون میره تیم ملی نوجوانان، میره جوانان، بعد به مقطع امید میرسه که باید یک پشتوانه برای تیم ملی باشه در حدی نیست، و چون ورزش هم خوبه میره ماشین میخره میره دنبال کارش، فوتبالیسته که پول نداشته بیرون میمونه. اینو باید حل بکنن. تا موقعی که این مسئله حل نشه، تا موقعی که آکادمیای باشگاه از طریق دولت و فدراسیون، حالا هر وزانی که هست، تغذیه نشن که مربی ها به خاطر اون نیازی که دارن نرن سوی اون کسایی که پول دارن و میخوان بچهشون رو بذارن توی تیم، فوتبال ما همینطور ادامه خواهد داشت. آقای روشن، سه بازی باقی مانده ایران در مقدماتی جام جهانی رو در کره شمالی، در کره جنوبی و در تهران مقابل امارات متحده عربی چطور پیش بینی میکنین؟ مشکل ترین بازی ما تو کره شمالیه، به خصوص که الان از روحی هم خیلی عالیه. ما اگر اونجا بتونیم نتیجه بگیریم، امکانش هست که عنوان تیم سوم که برخلاف میل باطنیم هست که این حرف رو بزنم، اگر ما در پیونگیانگ موفق بشیم، شاید بتونیم به عنوان تیم دوم یا سوم، یعنی بیشتر من فکر می‌کنم 70% سوم و 30% دوم بتونیم برای پلی آف، یا اینکه خدا کنه که دوم بشیم حداقل. خیلی مشکل شد. آیا این دیدگاهتون از زاویه کارشناسیه یا از نظر خوشبینانه‌تونه؟ نه، زاویه کارشناسیه. خوشبینانه اگر هر کسی راضی به هر چیزی اینقدر خوشبین باشه که قبل از همین بازی هم ما این مسئله رو داشتیم، موفق نخواهد بود. در حال کارشناسا یه جور حرف میزنن، اونا که باید کسای گول بزنن خوشبینانه حرف میزنن، نونو به نرخ روز میخورن، من اینطوری نیستم. چه تغییر و تحولاتی باید رخ بده تا این تیمی که در تهران مقابل عربستان باخت، در پیونگیانگ در برابر کره شمالی پیروز بشه؟ من فکر میکنم بزرگترین مرجعی که میتونه به این مسئله رسیدگی بکنه و قدرت زیادم داره، همکاری سازمان تربیت بدنی و مجلس هست و نماینده ریاست جمهوری که میتونه همون رئیس تربیت بدنی باشه. اینها یعنی فدراسیون فوتبال عملا هیچ کار است. اینا میتونن بخوان، این آقایونو توضیح بخوان، آقایونم میرن اونجا توضیح میدن، بعد اونها یک کادر فنی رو خودشون انتخاب بکنن، از کادر فنی، از این توضیحات به اون کادر فنی که خود مجلس و سازمان تربیت بدنی انتخاب میکنه، این رو بدن به غیر از مسائل حضوری، بعد نتیجهشو بگیرن، بعد شاید حق با کمیته فنی باشه، یعنی کادر فنی تیم ملی باشه، شاید هم نباشه. اون دیگه یعنی مرجع قوی تری از این مسئله ما برای رسیدگی مسئله نداریم. همکنون می توانید به برنامه های رادیو البرز در سایت iraninfo.com.co گوش فرا دهید. برنامه های شنبه و یک شنبه رادیو البرز را از سراسر جهان گوش دهید. رادیو البرز بر روی کانال 2 در شهر آغوست شنبه ها 8:30، یک شنبه ها 8:11 پخش می شود. برای اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 27 58 22 12

هست اومدی شده آوار هفت آره عاشق هست. شوره خواننده محبوب مردمی از آمریکا میمون ایرانیان در شهر آهوس هستند. روز سه‌شنبه 31 مارس ساعت 21 در سالن دیسکو ترن کنار بندر آهوس. شما میتونید برای تهیه بلیط به فروشگاه ایرانی در شهر آهوس مراجعه بکنید. میزبان برنامه سازمان جشن‌ها در شهر آهوس. مسئولین برنامه شهره در شهر آهوس تخفیف ویژه‌ای برای سالمندا قائل شدند که میتونن بلیط 50% تخفیف بخرن. برای این کار میتونید با خانم مرجان با شماره تلفن 26 29 01 34 تماس بگیرید. شوره در شهر آهوس روز سه‌شنبه 31 مارس ساعت 21 در محله دیسکوی ترن کنار بندر آهوس. برای تهیه بلیط میتونید به فروشگاه ایرانی در شهر آهوس مراجعه بفرمایید و بلیط سالمندان با 50% تخفیف میتونید با خانم مرجان تماس بگیرید. میزبان برنامه سازمان جشن ها در شهر آهوس. در این قسمت از برنامه توجه شما را به راه ابریشم داده‌های تازه از دنیای هنر و سینما جلب می‌کنم. تا چند لحظه دیگر. نمایشگاهی که چندی پیش پیرامون ارتباط اندی وارهول یکی از سردمداران هنر پاپ با تلویزیون و علاقه وی به این رسانه برگزار شد، این بار در محل گران پاله نمایشگاهی از 250 اثر این هنرمند زیر عنوان دنیای بزرگ اندی وارهول برگزار شده که تا روز 13 ژوئیه آینده ادامه خواهد داشت. اهمیت این نمایشگاه در این است که گرچه آثار هنرمندی را در بر می‌گیرد که به دلیل پورتره‌هایی که از هنرمندان و شخصیت‌های معروف از جمله شاه ایران خلق کرده بود بسیار شناخته شده است و این آثار کاملا کار او را از کار دیگر هنرمندان متمایز می‌سازد، اما در این نمایشگاه و در کنار تصویر میک جگر گروه رولینگ استون ها، مرلین مونرو و ماو تسه‌تونگ به آثاری برمی‌خوریم که از مذهبی بودن او و وابستگیش به کاتولیسیسم پرده برمی‌دارند و نشان می‌دهند هنرمندی که به جای روح شخصیت‌ها به ظاهرشان بسنده می‌کرد و از این راه فرا رسیدن دوران تصاویر رسانه‌ای را نوید می‌داد، چندان هم از موضوعات روانی عرفانی دور نیفتاده بوده است. پس از سینما سینمای ایران از چندی پیش شاهد رخنه بسیار خوب هنرهای دیگر ایران از جمله نقاشی، مجسمه سازی، چیدمان و هنرهای ویدئویی و خلاصه هنرهای تجسمی این کشور به بازارهای هنری جهان بوده ایم. این موفقیت که از بازارهای هنری حراج‌گذاران بزرگ جهان در دبی آغاز شد به اروپا هم رسیده است. علاوه بر انگلستان، در پاریس نیز شماری گالری متوجه این گنجینه تازه شدند. این بار به همت قصیده گلمکانی آثار گونگون شش هنرمند در سپاسکی روم در پاریس گرد آمده و تا روز 5 آوریل شمار بیشتری را با جنبه دیگری از هنر ایران آشنا می‌کند. در این نمایشگاه آثار بهجت صدر، رضا بانگی، عباس کیارستمی، آمنه زهره اسکندری، امیرحسین قاسمی و الیکا هدایت به نمایش گذاشته شدند. از قصیده گلمکانی پرسیدم هدف از کنار هم قرار دادن آثار این هنرمندان چه بوده؟ به دلیل سوالی که همیشه راجع به ایرانی‌ها و کشور ایران مردم می‌پرسیدن و اغلب سینمای ایران رو می‌شناختن، ولی در مورد هنرهای تجسمی خیلی اطلاعات کم بود. بنابراین من سعی کردم یه پانورامایی از هنرهای مختلف ایران نشون بدم. هرچند اگر سالن کوچک بود، امکانات خیلی کم بود، ولی هدف نشون دادن هنر و دیدگاه مختلف مردم ایران بود. به دلیل اینکه از الیکا هدایت که 27 سالش هستش در این نمایشگاه شرکت میکنه تا بهجت صدر که به هر حال یکی از پایه‌گذاران هنر مدرن ایران بوده و الان 86 سالشون هستش. استقبال ها تقریبا خوب بوده. اغلب فرانسوی ها خیلی راضی تر بودن تا نسبت به ایرانی ها، به دلیل اینکه خب ما امکاناتمون کم بود و اینها فکر میکنم اینو راحت تر متوجه شدن و به خاطر اینکه یک مقداری ما این مشکلات رو بتونیم بازسازی بکنیم، یک برنامه برای 4 آوریل برگزار میکنیم، در واقع اختتامیه هستش، با یک سری آثار جدید که معرفی خواهیم کرد از همین آرتیست ها، ولی چیدمان فرق خواهد داشت و خود خانم صدر هم حضور خواهند داشت در نمایشگاه. آیا به دلیل خاصی این هنرمندان رو انتخاب کردین و نه کسان دیگه؟ به خاطر اینکه هم دیدگاه‌هاشون متفاوت بود خیلی، همین که شیفاق کاریشون متفاوت بود، یعنی از نقاشی گرفته تا فوتوگرافی و اینستالیشن، چیزی که ما تا به حال ندیدیم در مورد هنر ایران اینجا، یعنی جمع‌آوری یک سری هنرمند از نسل‌های مختلف و دیدگاه‌های مختلف با تکنیک‌های مختلف. در واقع اغلب کسانی که میرن سینما فیلم ایرانی می‌بینن یک نسل خاصی هستن، کسانی که نمایشگاه عکس میرن یک نسل خاصی هستن، ولی این نمایشگاه چون آرتیست های مختلف وجود دارن، انسان های بیشتری رو جذب میکنه و باعث میشه که دیدگاه خیلی وسیع تری رو به مردم بده. خیلی سپاسگزارم خانم قصیده گلمکانی و امیدوارم که دوستانی که تا امروز نتونستن بیان نمایشگاه رو ببینن، روز 4 آوریل بتونن به این نمایشگاه سری بزنن. بله، پیش از ساعت 6:30 تا 9 شب. به سینما سری بزنیم. در روز 5 آوریل زندگی، عشق و مرگ اثر فریبرز علی مرادی کیوانی در چارچوب هفتمین برگزاری سینما در تبعید از روز 2 تا 5 آوریل در سینما لکله به نمایش در می آید. این فستیوال که توسط انجمن هنر در تبعید برگزار می شود، فیلم های داستانی و مستند ساخته سینماگران ایرانی در خارج از ایران و شماری فیلم خاص را به نمایش می گذارد. فیلم های متفاوت و متعهد. وقتی صحبت از کیوشی کوروساوا می شود، علاقمندان به سینما بلافاصله فیلم های خشونتبار و وحشتناک او را پیش چشمانشان مجسم می کنند. این بار کیوشی کوروساوا در سنت توکیو خشونت دیگری را نشان می دهد. خشونت جامعی با معیارهای خشک که زندگی انسانها را در هم می‌ریزد. داستان فیلم که پدری یک خانواده را نشان می‌دهد که بیکار شده اما بیکاری خود را از خانواده‌اش پنهان می‌کند، حداقل در فرانسه چندان تازه نیست، چرا که در دو فیلم اشتغال اثر لوران کانته و رقیب ساخته نیکول گارسیا که هر دو در فستیوال کن به نمایش درآمدند و هر دو بر پایه داستان‌های واقعی ساخته شده بودند نیز به کار گرفته شده بود. اما از برای سنت توکیو، کیوشی کوروساوا به بحران اقتصادی در ژاپن که حتی پیش از رسیدن موج در هم شکننده بحران مالی در جهان آغاز شده بود اشاره می‌کند که شماری را از بازار کار بیرون راند. با دیدن فیلم سونات توکیو متوجه می شویم که ظاهراً پنهان کردن بیکاری از ترس رانده شدن از اجتماع در ژاپن فراگیرتر از جوامع اروپایی است. به هر حال این فیلم علاوه بر اطلاعاتی که از جامعه ژاپن می دهد بسیار خوب و با بازیگرانی ماهر ساخته شده و بیننده در پایان که فائق آمدن خانواده را بر مشکلات خود به کمک هنر نشان می دهد با ناامیدی سالن سینما را ترک نمی کند. کلینت ایستوود کارگردان و هنرپیشه آمریکایی با فیلم گران تورینو که در صدر فروش فیلم‌ها در فرانسه قرار گرفته از یک داستان ساده یعنی داستان یک مرد بیوه تلخی که نژاد پرست نیز هست فیلمی می‌سازد که علی‌رغم استفاده از کلیشه‌ها و پایان بسیار اخلاقی آمریکایی‌وار بسیار دلچسب از آب در می‌آید که با طنز ایرادهای رفتاری انسان‌ها را پیش چشمشان قرار می‌دهد و آگاه می‌کند. Come here, girl. Stop! Let go! What you looking at, old man? Never knows how you come across somebody once in a while you shouldn't have messed with. حال که در دنیای سینما هستیم به فیلم خارق‌العاده اشاره کنم که با فیلم‌های دیگر کاملاً متفاوت است. در فیلم من وان گوگ ساخته پیتر کناپ و فرانسوا برتران برای اولین بار بر روی پرده عظیم 1000 متر مربعی ژئود یا گنبد واقع در شهرک علم پاریس فیلمی عظیم و در این حال بسیار شخصی را می‌بینیم که تنها با نمایش 40 شاهکار این نقاش امپرسیونیست ساخته شده. این تصاویر بزرگ شده رمز و راز آثار این هنرمند بزرگ را با جزئیات آن در برابر دیدگان تماشاگران قرار می دهد و در این حال او را به سفری به مکانهایی که تابلوها در آن کشیده شده اند می برد. نهات پا دو پندر و جه شرش پلو لومینو توجور پلو لومینو ست اوت نوت زون کی مبسد جلا ترک جلا پرشوی. هفتمین دو سالانه ملی نگارگری در روز 21 اسفند ماه در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد. آثار راه یافته به نمایشگاه 352 اثر از 254 هنرمند بود که 96 تای آنها در بخش تصحیب، 90 اثر در بخش گلومور، 19 اثر در بخش تشعیر و 129 اثر در بخش نگارگری انتخاب شده بودند. از مهدی عتیقی مقدم عضو فرهنگستان و کارشناس آثار هنری ایرانی پرسیدم کیفیت این کارها چگونه بود؟ اولا این نمایشگاه بسیار نمایشگاه دیدنی و زیبایی از نظر کارها بود، ضمن اینکه اکثرا جوانان بودند و این دفعه یه مقداری دست رو باز گذاشته بودن به شکل اینکه بتونن بداهه کار بکنن در رابطه با نگارگری و گلومرغ. تذهیب هم به همین شکل یک نوگرایی هایی شده بود و بعضیاش واقعا خیلی جذابیت داشت. اثری رو دیدم که خیلی برام جالب بود، یه تشعیر و نگارگری بود که ضمن که یک بنای قدیمی ایرانی رو مثل توی مینیاتورها به تصویر کشیده بود، در کنارش بنای امروزی رو به تصویر در آورده بود هنرمند. مثلا فرض کنید اگه قسمت بالای صفحه ابر و باد و اینها به چشم می‌خوره، پرنده دو تا هواپیمای کوچیک هم کشیده شد، یعنی قالب امروز رو در نظر گرفته بود. کار خانمی بود که من بعداً اسمشو بگم خدمتتون، یه تعداد کار از اساتید قدیمی بود به عنوان کارهای جنبی نمایشگاه، یک بخشش هم که همینجوری اشاره فرمودین البته اینا من بگم حدود 1670 اثر دریافت شده بوده که 366 تا شرکت کننده خانم بودن، 156 نفر آقایون بودن که جمعاً 522 نفر منتخب شدن. تا اینجا که من اطلاع دارم با تجدید نظر و بازبینی نهایی بله 362 تا اثر رو نگه داشتن. دو تا چهار تا بله، اونم یه مقدارش به خاطر عدم گنجایش بود چون واقعا کارا قشنگ بود. قطعا اینها در یک کتابی چاپ خواهد شد که این کارهایی هم که منتخب شده و به دیوار نصب نشده اینها در اون کتاب چاپ خواهد شد. همونطوری که یک همایشی برگزار میشه موضوعی انتخاب میشه، خواسته بودن که هنرمندا از سیمرغ استفاده بکنن و مفهوم وحدت و عینکسرت رو به نمایش در بیارن. سیمرغ منطقه طیر شیخدار. آیا با در نظر گرفتن تعداد آثاری که ارائه شدن میشه گفتش که تمایل زیادی به این هنر وجود داره و این هنر هنوز اهمیت خودش رو نزد ایرانیان داره یا نه؟ حتما. البته اینم بگم در رابطه با جمعیت ما که الان حدود 70 میلیون هست، این خیلی زیاد نیست. اما دانشکده های ما شاگردای بسیار خوبی رو پرورش میدن. زیاد بودن دلیل نداره که حتما استقبال خیلی خوبی میشه. توی یک فیلم سینمایی میبینیم مثلا چند تا هنرمند ممکنه که چهره باشن، برای خیلی هاشون باید سیالشکر باشن. اون افرادی که تربیت میشن و فارغ التحصیل میشن از دانشگاه ها، هنرمندای خوبی میشن، مذهبین خوبی میشن، نگارگرهای خوبی میشن، خوب نه خیلی اهمیته و توجه هم میکنن جوان ها واقعا دوست دارن، چون هنری که میتونه انسان رو در یک مسیر خیلی خوبی قرار بده و همون صراط مستقیم باشه برای انسان ها. ببینید هنر نگارگری توی فرهنگ ما از قدیم الایام بوده. حالا امروز اگر با ظاهر ماشینیمون نمیتونه ارتباط برقرار بکنه، دلیلی نداره که ما بگیم که این هنر بایستی الان دیگه کنار گذاشته بشه و بریم مثلا یه نوع دیگه نقاشی بکنیم. هر کدوم از این اساتید برای خودشون نوآوری سبکی رو داشتن. مثلا فرض کنین اگر کمال الدین بهزاد میاد پرسپکتیو ایجاد میکنه، دوره‌ای که متعلق میشه به استاد حسین بهزاد، میبینیم مثلا شیوه نگارگری اصلا فرق کرده. خب یه نوگرایی بوده. یا مرحوم زاویه به یه شکل دیگه، خیلی نزدیک به روزتر و زیباتر و اون جذابیتایی که خیلیش هم تراوش مغزشون بوده. اینکه نه اینکه ظاهر مردم رو به تصویر در بیارن، چیز جالبی نمیشده. لباسایی که به تن افراد میکردن با اون تزیینات بسیار خوب، مثلا هیچ وقت اینو ما تو خیابون نمیتونستیم ببینیم یا تو جامعه. بنابراین این جزء فرهنگ ما هستش. جوانهای ما، هنرمندای ما اگر میخوان گرایش مدرن هم داشته باشن، شاید از نظر بعضیا در نگاه اول جذابیت نداشته، ولی نه، عمقی که ببینیم میبینیم میشه در این قالب الان آوردش. با سپاسگزاری از مهدی عطیر مقدم باید اضافه کنم که هنرمندی که کارش مورد توجه این کارشناس قرار گرفته بود، مهناز خرمی نام دارد. روز 31 مارس حسین علیزاده نوازنده تار و سه‌تار، مجید خلج نوازنده سازهای کوبه‌ای و رها خواننده کنسرتی در سالن آدیار در پاریس اجرا می‌کنند. از حسین علیزاده پرسیدم چه نوع موسیقی را برای کنسرت این شب پیش بینی کرده است. طبق معمول با آقای خلج کنسرتی که داریم معمولا پای اساسش روی بدای نوازی هست که قسمت اول به همون دو نوازی ختم میشه و قسمت دوم تصنیف های رو من شیوه سنتی یا کلاسیک موسیقی ایرانی ساختم و در دستگاه های مختلف ایرانی اجرا میشه. البته خب با اجرای خودمون، یعنی اجرای ما به اساس شکل 100% کلاسیک نیست، ولی قطعات به فرم کلاسیک ساخته شده. آقای علیزاده، پس از مدت ها استفاده از صدای خانم ها در گروه، شاید برای اولین بار باشه که شما صدای یک خانمون هم به شکل تنها قرار استفاده بکنید. آیا میشه اینو یک تحولی به شمار بیاریم؟ قبلا هم باز کنسرتایی به این شکل اجرا میشد، منتها گروه هموایان تشکیل میشه از خوانندگان مختلف که هر گاهی یکی از خواننده ها انتخاب میشن برای اجرا، برای اینکه بر اساس سنت خوانندگی زنان هم در موسیقی ما بتونه حفظ بشه، این برنامه رو هر از گاهی اجرا میکنیم. در مورد آقای خلج چی، شما همیشه با ایشون یک نزدیکی خاصی در اجرا داشتید؟ بله، همینطور که میدونید دیگه بیش از 20 سال هست که ما همکاری داریم، حالا چه در پاریس یا اتفاقا همین سال گذشته در ایران کنسرت بزرگی داشتیم و همینطور در کشورهای مختلف. این خاطره رو مرتب تجدید میکنیم و در واقع یه جوری در کارمون و زندگی عادت کردیم به این دیالوگ دو نفره. راپ ایرانی موسیقی محبوب شماری از جوانان که به دلیل ممنوعیت در ایران به صورت زیرزمینی همچنان ساخته و اجرا می شود، در کشورهای دیگر هم فراموش نشده و هر از گاهی به ساخته تازه ای از آن بر می خوریم. آخرین آنها که خبرش را از سوئد شنیدیم توسط امیر بخشی و در کلیپی به نام خیابون که در سایت یوتیوب قابل دیدن است اجرا شده. امیر بخشی در این ترانه به جوانان در مورد خطرهایی که در جامعه در کمین آنها نشسته هشدار می‌دهد. همان گونه که می‌دانیم موسیقی رپ، موسیقی طغیان و انگشت نهادن بر ناهنجاری‌های جامعه است. خیابون خوش دیدنت برام مثل مرگه، میدونم تو سرت بین خوب و بد جنگه، بچه ها همونجا میخوابن و بزرگ میشن، تعجبه چرا آدم ها پردیشن، همیشه فراری بودم از دستش، از هفت خان گذشتم و کردم ترکه، با خون نوشتن یادگاری روش از جوانایی که پیر شدن، با خون نوشتن یادگاری همکنون می توانید به برنامه‌های رادیو البرز در سایت iraninfo.deco گوش فرا دهید. برنامه‌های شنبه و یک شنبه رادیو البرز را از سراسر جهان گوش دهید. رادیو البرز بر روی کانال 2 در شهر آغوست شنبه‌ها 8 تا 10:30، یک شنبه‌ها 8 تا 11 پخش می‌شود. برای اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 27582212 و یا ایمیل radioalborz@hotmail.com تماس حاصل فرمایید و یا به سایت iraninfo.deco مراجعه فرمایید. بعد تو جایی نداره حوض، اومدی شده آبار حوض، آره عاشق شوره خواننده محبوب و مردمی از آمریکا روز سه‌شنبه 31 مارس ساعت 21 در محل سالن دیسکوی ترن کنار بندر آهوز کنسرت برگزار می کند. میزبان برنامه سازمان جشن ها در شهر آهوز. تلفن برای اطلاعات بیشتر 40-23-66-88 یا 50-38-78-18 و یا 26-60-53-28. شما برای تهیه بلیط می توانید به فروشگاه شهر آهوز مراجعه بکنید. برای سالمندا تخفیف ویژه‌ای قائل شدند. شما می توانید برای خرید بلیط به خانم مرجان 26-29-01-34 مراجعه بکنید و بلیط رو با 50% تخفیف بخرید. شوره در شهر آهوز پس فردا روز سه‌شنبه ساعت 9 شب در سالن دیسکوی ترن کنار بندر آهوز در مرکز شهر. بالاخره به پایان برنامه امروز رسیدیم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزارم و هفته آینده روز شنبه و یک شنبه در خدمتون خواهیم بود با برنامه عادی رادیو البرز. میزبان شما خواهیم بود. برنامه ها مطالب اجتماعی فرهنگی خواهد بود، اخبار خواهیم داشت، گزارش های مربوط به خبرهای ایران خواهیم داشت و همچنین نقد باورها روز شنبه. به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. امیدوارم روز خوبی داشته باشید. حتما در کنسرت نوروزی خانم شهره در شهر آهوز که روز سه‌شنبه برگزار میشه شرکت بکنید و برای همه شما سال خوبی رو آرزو میکنم و میدونیم که ایام 13 به در هست. با آهنگ 13 به در برنامه امروز رو به پایان میبرم. امیدوارم که در سال جدید همتون سلامت و پیروز و موفق باشید. تا دیدار بعدی که روز شنبه ساعت 8 بامداد در خدمت شما عزیزان شنونده خوب خواهیم بود. شما را به خدای بزرگ میسپارم. سلامت و موفق باشید. Para o